zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto of video. En win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. Deze week in de bonus. AH komkommer 2 stuks voor 99 cent. AH oranje donuts 4 stuks per pak 1,99. AH roomboten appeltaart of roomboten appelrabarbertaart 50% korting. En alle Perle koffiepad 36 stuks, 3 zakken 9,99. De meeste de beste aanbiedingen. Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het hier zijn. Of je nou in je uppie bent. Hoi. Of met z'n tweeën. Hoi, hoi. Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. En je maakt nu bij elke bestelling kans op een jaar lang gratis groente en fruit. Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Dit weekend van vrijdag tot en met Koningsdag. Lekker lang voordelig klussen met Praxis Plus. 2 plus 2 gratis op 40 liter Central Park tuinaarden. Voor de makers. Praxis. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu extra scherp geprijsd. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken. 538 Nieuws. 12 uur. In Loosdrecht is een agent gewond geraakt bij weer een protest tegen de komst van asielzoekers. De agent raakte gewond toen er werd gegooid met vuurwerk, eieren en volle blikjes. Het is de derde avond op rij dat het grimmig werd en de ME moest ingrijpen. De rechter heeft bepaald dat de opvang van 110 asielzoekers gewoon door mag gaan. In Amsterdam is de brandweer met duikers en een drone-team een zoekactie gestart op het IJ. Er is iemand in het water gevallen tussen het Java-eiland en Amsterdam-Noord. De beroepsvaart ligt even stil. Ook een politiehelikopter en ambulances zijn ter plekke, meldt de lokale omroep. Autofabrikant Tesla heeft het eerste kwartaal winst gemaakt, terwijl er vorig jaar nog tegenvallende cijfers waren. Toen daalden de verkopen door de reputatie van Tesla-baas Elon Musk door zijn rol als adviseur van president Trump. De winst steeg nu met bijna 20% in vergelijking met het kwartaal een jaar eerder. En het bedrijf van de wereldberoemde YouTuber MrBeast is in Amerika aangeklaagd door een oud-medewerkster voor seksuele intimidatie en discriminatie. Ze zegt dat haar klachten werden genegeerd en dat ze na haar zwangerschapsverlof is ontslagen. Beast ontkent het en noemt het aandachttrekkerij. Wie vannacht omhoog kijkt, heeft grote kans om vallende sterren te zien. Tot 3 uur trekt er een meteorenzwerm over en zijn er ongeveer 18 vallende sterren per uur. De temperatuur daalt naar 1 tot 6 graden. Later in de ochtend op sommige plekken grijs en mistig. En daarna wordt het weer vrij zonnig, maximaal 19 graden vanmiddag. En dit was het nieuws op 538. Nou, ik weet wel wat ik vanavond ga doen. Lekker vallende sterren kijken vannacht. 538 verkeer dan voor je de Flitsmeister met geen vertragingen. Wel nog een paar flitsers op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het oplettend doorgeven ervoor. Je kunt ze vinden langs de A2 Amsterdam-Utrecht bij Amsterdam-Duivendrecht 33.2. De A8 Amsterdam richting Beverwijk bij Ozaan. Daar opgepast bij 4.0. En tot slot nog de A15 richting Gorinchem bij Ridderkerk 69.5. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Luijk. Ja, lekker zeg. We hebben de woensdag weer overleefd. Van harte welkom op de donderdag met zometeen Bruno Mars. En dit is Sierra. Radio 538. Keep on singing me to sleep, baby, don't you leave. I got every memory playing on repeat. Hear your song in every dream like it's haunting me. I'll die a million times, but so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. Cause when I take it to the floor, van 538. Je hoorde I Just Might. Zo, Kilian van Luijten hier. Van harte welkom op de donderdag. We hebben de woensdag weer overleefd. De dag dat er weer een datalek is geweest. Hè. Dit keer zijn de gegevens van de klanten van de Rituals gehackt. Ook de dag dat in het Britse parlement een unieke wet is gekomen. Iedereen die na 2008 daar is geboren mag namelijk vanaf heden geen sigaretten meer kopen. En vandaag was de dag dat er op een vlucht vanuit Engeland naar Gran Canaria een zeer enthousiast stel aan boord zat. Vlak nadat het vliegtuig opstegen was er namelijk een koppel van in de 50 dat graag lid wil worden van de Mile High Club. Ze hadden namelijk seks in het vliegtuig en niet op de wc zoals je dat vaak ziet, weet je wel. Nee, ze deden de speciale conditietraining gewoon op hun stoel. En toen ze werden betrapt door de stewardess hadden ze het prachtige excuus dat ze zeiden nee, dit is onze eerste keer vliegen, we waren heel erg aan het bidden. Ja, uiteindelijk werd het een duur grapje voor het koppel. Ze werden namelijk door de organisatie uit hun hotel gezet toen ze het verhaal hoorden. En zelfs hun terugvlucht werd geschrapt. Dus nee, dat was niet echt de beste dag voor hun. Laten we hopen dat deze nacht iets minder hobbelig verloopt. Snap je hem, hobbelig en turbulentie? Nou goed, zometeen de Backstreet Boys. Ook Reinier Sonneveld komt eraan. En dit is Lifehouse. Halfway gone, I'm halfway gone. Talk is cheap. Give me a word you can keep. 'Cause I'm halfway gone and I'm on my way and I'm feeling this way. 'Cause you're halfway here, but don't take too long. 'Cause I'm halfway gone. I'm halfway gone. Halfway gone. Halfway gone. Wij zijn erbij. 538 Koningsdag in Breda. Nog maar 4 dagen, 11 uur en 40 minuten. Dan gaan we los op het Verzeeveld in Breda. Dat is 538 Koningsdag. zat nog even te kijken naar het weer. Het weer ziet er goed uit, hè? Gewoon een graadje of, wat is het, 19, 20 met alleen maar zon. Dus mocht je nog geen kaarten hebben, we zijn voor 95% uitverkocht. Dus het kan maar zo zijn dat je echt de allerlaatste kaarten hebt. Ik zou zeggen, ga zo snel ook naar 538.nl, want dan gaan we de verjaardag van Willem-Alexander vieren met echt Nederlands grootste artiesten. Denk bijvoorbeeld aan Everjack, Bente, Biloba Heap, Chef Special, Direct, Gerard Joling, Lil Kleine, René Schuurmans, Roxy Dekker, Stuk TV en echt nog veel en veel meer. En wil je geen kaarten kopen? Niet doorvertellen, maar deze hele week wil je ook nog kaarten voor Koningsdag op 538. Als je de oproep hoort, moet je bellen met de studio 0909-3000-538. En dan zien we elkaar in de zon met een biertje in de handen in Breda. She like the love, she like the hat. I've seen it all, too many times. Geronimo, she's dropping back, fork in the road. Tell me why.

Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. Met Dr. Alban. Jongen, it's my life. Hey Daphne, goeienacht. Goedenacht. Wat is 11 plus 10? 21. Kijk eens. 5 plus 3 is 8. Zo Daphne, net klaar met werken. Je werkt bij Soldaat van Oranje achter de bar, zei je. Klopt. Is het nou niet stiekem zo dat die musical toch doorgaat? Dat het eigenlijk gewoon een soort van 1 april grap was. En dat als je zo meteen bij die datum komen, dat ze zeggen, nou weet je, een paar showtjes doen we nog wel even extra. Nee, ja, die vraag krijgen we elke dag, maar we gaan echt stoppen. We kunnen wellicht, komen er nog extra shows, maar dat is voor ons ook elke keer maar de vraag wanneer dat eventueel nog zou kunnen. Maar voor nu is dit het echt. Ja, jammer zeg. Ja, ik zei net al buiten de uitzending al tegen je. Ik ben denk ik echt een stuk of 8-9 keer geweest. Ik vind het een waanzinnige voorstelling. Jammer dat het stopt eigenlijk. Ja, zeker niet. Er zijn er genoeg die nog veel vaker zijn gekomen en die het erg jammer vinden. Ja, dat snap ik, ja. Hey, en wat doe je daar precies achter de bar? Ik sta dan achter de bar om drankjes te serveren. Ik sta ook best wel vaak in het restaurant of bij de garderobe. Eigenlijk alles wat met het theater te maken heeft. Zie je de cast ook regelmatig dan? Wat zei je? Zie je de cast ook regelmatig? Ja, zeker. Na de voorstelling komen zij ook altijd even gedag zeggen. En wij hebben ook gewoon diensten in de artiestenfoyer. Dus dan zorgen wij ook voor het eten voor hun. En er zijn er altijd wel een paar die even een paar praatjes komen maken. En zijn ze een beetje aardig of zeg je, nou, dat valt best mee? Ja, hartstikke lief. Okay, allemaal. Gelukkig maar. Hey, vandaag, als ik dat zo hoor, dan moet op zich hoofdrekenen achter de bar met betalen wel te doen zijn voor je. Ja, dat is zeker. Gelukkig rekent de machine het ook voor me uit, maar vaak doe ik het ook zelf. Je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensom op te lossen. De bedoeling is dat je het een beetje schrap en zo snel mogelijk doet. Doe het een beetje goed, dan ga je ervoor door met het 5-3 slaapmasker. Gaat dat lukken, denk je? Ik hoop het. We hopen het. Daphne, ben je er klaar voor? Ja. Daar ga je. Wat is 12 plus 9? 21. 8 keer 7? 56. 64 delen door 8? 8. 25 min 6? 19. 14 plus 5? 19. 6 keer 6? 36. 42 delen door 6? 8? Nee, 7. 31 min 13? Blackout, pas. 17 plus 7? 24. Kijk eens. Ja, dan heb je toch nog op de valreep nog een paar goed. Gelukkig. Je hebt in totaal 7 vragen goed, Daphne. Nou, wat fijn. Valt het tegen of valt het mee? Bij die 2 kreeg ik opeens een blackout. Ik was, het lukte even niet meer. Maar op zich, de eerste paar gingen goed. Nou, het is 1:15, Daphne. Je moet het jezelf ook niet te kwalijk nemen, hoor. Nee, precies. 7 vragen goed. Ik vind het een mooie score. Daarmee win je het 5-3 slaapmasker. Nou, wat leuk. Dankjewel. Het komt je kant op, Daphne. Veel plezier nog even met de huis rijden. Ja, dankjewel. Doei, doei.

sleeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring him to the house. Oh God. Jouw hits, jouw 538. This 538. Oh, I've been here, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Met Max en Annie Grammer. Je hoorde The Thing I Love op deze heerlijke donderdagnacht. Ik ben Kilian van Luit. Laten we eerlijk zijn, met deze muziek vliegen we echt met macht 7 door je nacht heen. Zometeen nieuwe muziek van Alex Warren, ook Ed Sheeran komt eraan. En er is een beuken van Tim Burke. Dit is in de 538. Bromance.